राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण हम भगवान के थे ही पहले अनाधिकार से भगवान के अंश है और सत्संग सुनने से ये बात समझ आ गई पर भूल मिट गई भगवान के थे भूल गए थे तो सत्संग सुनने से ये बात समझ में आ गई कि हम सब भगवान के हैं हमारे माता पिता गुरु सुहृद बंधु भाई भगवान ही है हमारे तो भगवान ही है ईश्वरांश जी को विनाश हम सब भगवान के अंश है भगवान के भगवान हमारे अंश है बढ़िया बात मिल गई लद गई लब गई लद है ना ये कोई चीज मिल जाए जो भूल ही मिट गई भूल मिट गया ठीक हो गया न तो मोह स्मृति लगता स्मृति लाद गई अब करी सेवा जमता भगवान की आज्ञा पालन करेंगे हमारा काम अब भगवान आज्ञा का पालन करना है और कुछ नहीं बाकी है आज्ञा पालन करना है और आज्ञा में ही रहता है भगवान की आज्ञा में और कोई मतलब नहीं है किसी से भी भीतर से ये संसार और शरीर ये दो चीज साथ रहने वाली नहीं है इनको अपनी मानना है भूल है ये पता लग गया कि शरीर और संसार ये साथ रहने वाला नहीं है इसको अपना मानना है गलती है जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी ही तो होती ही नहीं जो उत्पन्न होते नष्ट होने वाले होते वो चीज अपनी वाली नहीं होती जो आने और जाने वाली होती वो चीज अपनी नहीं होती जो बढ़ने वाली बिगड़ने वाली वो अपनी चीज नहीं होती अपना वही होता है सदा पहले से ही है अगर ही रहेगा अभी भी है वो बर्बाद वहां पर वो उत्पन्न होने स्थान नहीं है हम भी उत्पन्न होने स्थान नहीं है ये उत्पन्न होने स्थान शरीर है संसार से उत्पन्न स्थान वाला शरीर है हम उत्पन्न होने स्थान नहीं है भगवान ही अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराश भगवान के हैं बस भूल मिट गए ब्रह्म करो, हमारी भूल मत की और ठीक हो गए भगवान हमारे सदा सदा। भगवान हमारे भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है। देखो हमारा नहीं है वो नहीं है, है ही नहीं। हम है, भगवान है और संसार और शरीर नहीं है। ये पहले नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ऐसे ही था, 100 वर्ष बाद में नहीं रहेगा। और प्रत्येक क्षण में बदल रहा है। तभी देखो नहीं, छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, ये सब साथ मिलने वाले हैं। इसका पता लग गया, ये भूल थी भूल, नष्ट हो मोह स्मृति लगता याद आ गई। मौज हो गई भगवान के साथ रहने वाले, हर दिन होता भगवान के साथ रहने वाले, कभी मिटते ही नहीं भगवान, कभी साथ छोड़ते नहीं। अरे भगवान के सिवाय दूसरा कोई साथ में रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं रह जाए। ये भगवान सदा साथ रहे, हमारे भगवान है और सदा साथ रहे, इस मान रहे बस। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आए। कुसुम छोड़ दो, भगवान कहो कभी भगवान के नाम का जप करो, भगवान नाम का जप हरदम, भगवान नाम का जप करना। कितनी बढ़िया बात है, और कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल भगवान है, भगवान हमारे हैं, हमारे अपने। अपने भगवान है ये मान लो, एक बार स्वीकार कर दो, क्योंकि ये पहले से ही है, पहले से ही भगवान के ही है। हमें वंश हो भगवान का ही अंश हम पहले से और सदा ही रहेगा। अरे भगवान सदा साथ रहेगा, सदा साथ रहने वाला भगवान है, हमारे साथ रहने वाले भगवान है। शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहेगा, नहीं साथ में रहा और नहीं साथ में है और नहीं साथ में होगा और नहीं साथ में हो सकता। चार बातें पहले से ही दूर ही है, अब भी दूर है और सदा ही दूर होगा, दूर हो रहा है। शरीर है वो दूर हो रहा है, कितनी उम्र जन्म के समय थे उतने उम्र अब नहीं है, जितने वर्ष आ गए उतना भी हो गया, अरे पूरा भी हो गया, पूरा भी ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष बात एकदम प्रत्यक्ष बात, इस वास्ते शरीर और संसार अपना नहीं है और भगवान भगवान की कृपा वो सदा सदा सदा समो हम सर्वभूतेषु नमे द्वेषु कोई द्वेष का विषय नहीं कोई राग विषय नहीं यह बसंत में भक्त भक्ति समय बसंत उनके मैं हूं ही मेरे में और हूं सदा साथ में परंतु भक्ति न होने से संसार साथ मान लिया संसार साथ रहेगा नहीं संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं और था भी नहीं ये हमारा नहीं है ये भूल मिट गई है नशो मोह ये मोह है शरीर को संसार को अपना मानना ये मोह है ये मोह नष्ट हो गया नष्ट मोह स्मृति रखता तत्पश्चात में आ चुका शतोष में कथन में कर्ष में रखता आप आज्ञा पालन हमारा ये नहीं है एकदम पक्की बात है सच्ची बात शरीर और संसार किसी के साथ रहता नहीं रहा नहीं रहेगा नहीं रह सकता ही नहीं उनसे क्या मोह करे प्रकाश में क्या प्रकाश अंधेरा था अंधेरा इनको अपना मानना है शरीर को संसार को अपना माना अंधेरा अंधेरा अंधेरा प्रकाश होते ही मिट गया शरीर हमारा नहीं संसार हमारा नहीं प्रकाश हो गया प्रकाश आंख खुल गई आंख खुलते ही सपना सब गायब आंख मिलते ही सब है आंख होते सब सपना मिट जाता है ऐसे आंख मिलते ही ये सब मिट जाएगा कई मरने वालों को शेर जी ने कहा था तुम जाओ तो मैं समाचार देना किसी ने समाचार नहीं दिया यह मिट गया सब मिट भगवान से दर्शन भगवान से दर्शन भगवान का अहम एव नामत्व अन्यत मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्ये विन्दे अहम एव नामत्व अन्यत इति बुद्धतो बुद्धि ये परमात्मा है लीला कर रही लीला स्वरूप तो है परमात्मा क्रिया है लीला स्वरूप है परमात्मा क्रिया है लीला हरदम लीला हो रही है प्रसन्न हो जाओ मौज करो। आनंद आयोदम आनंद सदा दिवाली संत गए आठो पार आनंद भूल बेटी भूल अर बेटी सदा गरीब संसार नया हो गया नया ये सब नया है बहुत सब मिले लीला हो रही है कोई आता है कोई जाता है कोई बैठा है कोई खड़ा है कोई सब लीला हो रही हरदम सब लीला हो कई आते हैं कई जाते हैं कई हारे कई उठ गए कई आगे बैठ गए कई पेट हो जाए कोई नहीं संगा साथी दावत दावत है करे कहीं इच्छा पूर्ति होगी तेरी इच्छा न करना है बढ़िया है इच्छा पूर्ति होती नहीं हर दम तांता रहेगा तांता आओ है जावे जावे जावे हर समय तुम्हें आना जाना छोड़ते नहीं हम सत्संग कहता हमें छोड़ते नहीं हर समय समझना थोड़ी आगे गई गई परेशान हो गई क्या बताऊ क्या रसा हुआ आदमी ने मरे आदमी ने शर्म आवे मेरे को बैठा हुआ मेरे घर में अरे शर्म हुआ अरे हर जब आते जाते अरे साइकिल आते दौड़ते चला जा रहे तांता लगा हुआ तांता थोड़ी दूर गाड़ी पास में अगर मैं तो शांति हो जाए इस बार से अपने इच्छा छोड़ दो केवल एक घंटा के लिए केवल एक घंटा के लिए यह बंद हो जाए। सदा हम कहते हर रात अब एक घंटा में क्या है, एक घंटा में क्या खत्म होना है, जबरदस्त आदमी हम तो नहीं कर सकते मारा तो आदमी भीतर में होकर जाना मुझे मारा आज पास नहीं करी पास में करी पहले खुला दौड़ो में कैम खेल बने आप छोड़े नहीं ये लीला है लीला इन दुकान के बारे में पड़ा है बड़े शूरवीर है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने लग जाओ ये छोटे ही दिया बड़े जोर से दौड़ते हुए हमारे आप लोग कायर हो कायर मिलना मिलना सत्संग करो से बीस संख्या बीस गली पास नहीं पड़ी पास नहीं करनी पड़ी कोई मना नहीं करे पर आज हम बिगड़ नहीं होगा ना बता देखो भगवान को याद रखो भगवान भगवान को याद रखो